ez a BB Rádió, a Pink Cream 69-et halljátok, amit egyébként tudjátok 69-nak kell mondani. Nem? Szerintem nem. Szerintem a számokat lehet mondani a saját nyelven, de nem biztos. Nem, tudja, hogy nem, hát az hülye hangzik. Az marha hülye hangzik, de szerintem ez belefér. De ha más nem, akkor parasztoknál belefér. Persze, ez végül is ennyi hungarikumot megengedhetünk magunknak. Azt hiszem, ha már hungarikum, egyébként most a Bodybuilder gymben vagyok, ami nyilvánvalóan zárva van, mert hétvégén nyitvatartás volt ma, holnap rendes nyitvatartás van, mi leszarjuk ezeket az össze-vissza ünnepeket, holnap rendesen 7-től 10-ig lesz, de az a lényeg, hogy most zárva van, bejöttem, és rájöttem, hogy ez kurva jó terem. Tehát néha erre így rájövök. Bejövök, és ez kurva jó terem, ennek vas szaga van, ez olyan, mint egy bodybuilding terem. Ez csak így eszembe jutott. De, ha már Hungarikomnál tartunk, éppen náci fesztivál van itt velünk szemben, ugye a Duna túloldalán a Róbudai szigeten, és ez nagyon szimpatikus volt nekem, hogy egész nap nagy magyarkodás mentorba szájba, és meg kell, hogy mondjam, hogy nem is tudom, hogy milyen érzéseim vannak ezzel kapcsolatban. Én ezt nem látom se nemzetinek, se különösebben ilyen szabadságnak, mert ugye most küzdenek a nem tudom kivel, ez a halom debil, aki nem érti, hogy az ő saját nyomora az nem a zsidók miatt van, meg nem a bankok miatt van, meg sorolhatnám, hanem azért van az ő saját nyomora, mert ő ennyit tud, ennyire tehetséges, kész. Nincsen egyetemes igazságosság, hogy mindenkinek jó lesz. Aki gazdag családba született, az gazdag családba született, neki könnyebb, neki jobb lesz. Aki meg csórónak született, annak meg kurvára küzdeni kell, nem csak vakarózni, nem küzdeni, ezt el kell fogadni. De mindegy, nekem ijesztő egy kicsit. Komolyan mondom, nem egy jó érzésem van, nem egy olyan érzésem van, hogy jaj, ilyen május 1-e és magyarok vagyunk és ünnepeljünk, nekem rossz érzésem van. Nem tudom, ezt te érted-e, hogy mit akarok ezzel mondani. Sejtem, hogy mit akarsz mondani. Egyszerűen rossz érzésem van, hogy ott tombolnak a túloldalon a csűrhe, és majd ők mondják meg, hogy ki a magyar. De ennyit, mert nem akarok politizálni egyébként egyáltalán, mert én az összes oldalt utálom, a jobboldali vadmagyar parasztokat is utálom, ezeket a posztkommunista gyökereket is utálom, mindenkit utálok. Tehát ez a politikus az féreg mind, csak nagyon sajnálatos, hogy ennyi sok buta gyökér állat van, aki azt hiszi, hogy itt a közös egymás faszszopkodása, meg a verjük a mellünket, mi vagyunk a magyarok, segíteni fog az életén, hát az nem fog segíteni semmit. Ez van. Hajtani kell, tehetségesnek kell lenni, ha nem vagy tehetséges, akkor tanulni kell, ennyi, meg kell oldani valahogy. Az élet mindenkinek ugyanolyan ebből a szempontból, kész. Azok az emberek, akik tele vannak, lehet, és ugye mások meg azt gondolják, hogy nekik könnyű, azok valószínűleg nagyon sokat kapartak érte, nagyon sokat dolgoztak érte az összét. Na mindegy, térjünk arra a dologra, amiről elkezdtem volna beszélni, csak mi volt az? Nem tudom. Feldobtál még ilyeneket nekem, hogy beszélni akarsz arról, hogy miért lúg ki az emberek picsája. Ja, nem. Kezdjük egy erős felütéssel. Most küldte nekem egy YouTube videót Lépriszről. Én nem akartam, hogy fikázódjunk, de oké. Okay. De ez egy gyökér. Tehát egyszerűen ez a csávó, ez egy gyökér. Megszólal, és egy gyökér. Tehát most nem is tudom már, miről beszéltek, arról beszéltek, hogy az IBB eltiltotta, meg ilyenek. De hát ő egyszer elment az IBB-be, visszakönyörögte magát, akkor elment máshova. Akkor eltiltották, akkor visszakönyörögte magát, stb. De most ugye, amit neked én küldtem, és te már nyilván láttad, ez a múltkori NABBA VB-n elindult. Ez a profi NABBA VB volt, vagy amatőr volt? Vagy nincsen profi, meg amatőr? Francia, ez egy nagyon jó kérdés. Szerintem profiban indult. De, tehát ez olyan szint, szánalmas, megnyerte ezt a versenyt, és marha szánalmas. Tehát ez olyan, hogy szerintem neki MMA-ba kéne indulni, vagy valami küzdősportba, és összeverne egy csomó óvodást. És akkor büszke lehetne magára. De nem, mert lehet, hogy az óvodások magasabbak nála, és akkor nem érjelhet. De szóval az, hogy valaki IV profiként indult, és ott volt a top mezőnyben, és össze-vissza kavarja itt a szart, és elmegy más szövetségekbe, és nála jóval versenyek gyengébbek. Tehát szánalmas volt, hogy odaállt olyan fizikumú emberek mellé, akik ilyen szuperbody szinten voltak szinte, vagy most se talán. Na mindegy, hát olyan, aki még ott sem tartott, hogy Superbody kategóriát nyerjen, de hát ez a NABBA VB. Hát most egyébként, ha már Superbody és Superbody szintet elsőírő emberekről van szó, ez egy nagyon friss hír, szintén tőled jött ebben a pillanatban, méghozzá egy Aaron Williamson nevű csávóról van szó, akiről a büdös életben nem hallottunk, de úgy néz ki, hogy ő lesz a T-800-as az új Terminátorban. Terminátor Genesis. És amivel csak az a probléma, hogy elvileg Arnold is az lesz. Úgyhogy ezt nem tudom, hogy hozzák össze. Hát Arnold lesz az öreg, ő meg a fiatal, Én nem tudom, és akkor Arnold majd megöregszik, ez csak az a baj, hogy ha Arnold megöregedett, de Arnold az a baj, hogy öregen is, meg fiatalon is Arnold alakú volt, de főleg Arnold fejű. És? Lehet, hogy megcsinálják ugyanazt, mint az előző Terminátorban, hogy így ráfotosopolják a fejét, és akkor örülhetünk. De az azért borzasztó lenne szerintem. Főleg, hogyha megszólal, akkor vége van mindennek. Igen, tehát ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy mi van. Azt mondják egyébként, hogy nagyon fasul nézett ki a Terminátor 4-ben a digitális Arnold arc. Te mit gondolsz erről? Hát én nem emlékszem arra, hogy a kifejezetten rossz lett volna. Én se. Szerintem nem volt fos. Szerintem rendben volt, de igazából nem is csinált semmit, csak nézett maga előre. Nekem úgy rémlett, hogy én megdöbbentem, hogy baszki. Nekem ez úgy rémlik. Na jó, de ugye nem színészkedett semmit, tehát merev arccal ment előre. Ugye ennyi volt az egész, most ezt azért meg lehet oldani. Hát az a lényeg, hogy nem tudjuk, hogy most ez a csávó ezzel mi lesz. Egyébként a rendező Alan Taylor lesz, nem tudom, beszéltünk-e, aki a Thornak a második részét rendezte, tehát ez egy annyira biztató dolog, hogy szerintem a Thor második részét azt 5 percig bírtam nézni. Az első részt megnéztem, de szerintem valahogy úgy, hogy lekötöztem magam, és betontömböt öntöttem a lábamra, hogy ne tudjak felállni és elmenni, és kipöcköltem a szemeimet, hogy ne tudjam becsukni, és fülhallgatót tettem a fejemre, hogy ne, mindenképpen, na mindegy, ne ragozzuk, az a lényeg, az első rész roppant szar volt, állítólag a második jobb, de nem nagyon tudom elképzelni, szóval ez nekem nem nagyon bizalomgerjesztő, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ez az Aaron Williamson, ő egy testépítő. De milyen testépítő? Hát szartestépítő. Szartestépítő. Tehát ennyi. Írd be Google-ba Aaron Williamson. Ki fog jönni egy olyan kép, hogy beszarsz. Ez a csávó egy szuperbadit nem tudna megnyerni atletikban. Egy olyan fizikumú valakit kiválasztottak, és egyébként nem értem a világot, hogy mi van, hogy miért kell mindig ezt a sok nyomorék faszkalapot fuktatni. Miért nem lehet normális embereket találni? Ez egy ilyen, egyébként ilyen tetovált buzi gyerek ráadásul. Tehát az is hogy fog kinézni? Tetovált Terminátor, vagy majd kisminkelik, vagy hogy lesz? Hát az kisminkelik simán. Hát Hollywoodban megoldják az ilyesmit, ne akudj. Vagy röhögünk, de hát annyira azért csak nem lehet ilyen olcsó garázsprodukció a Terminátor 5. Nem tudom. Nem, az nem lehet. Nyilván annyira nem, szar nem lehet. Na, az a helyzet, hogy gyakorlatilag most közben nyomozom Lee Priestet, hogy ezzel mi volt. Elárulom neked. Az, hogy Lee Priest nincsen a NAB-nál profi, amatőrök között indult el 2013-ban NAB-ba Mr. Univerzumon, és megnyerte a short kategóriát, amit nem tudom, hogyan fordítsunk le. Törpe. Igen, tehát a legalacsonyabb emberek kategóriát megnyerte, és onnan lett abszolút bajnok. Szóval erre mit mondjak? Tehát ez egy kicsit itt szégyen. Hát jó, abszolút bajnok volt, tehát nyilván ő volt a legjobb, nem az számít, hogy melyik kategóriában indult, de hát az, hogy elindult amatőrben, hát egy gyenge szövetségnél, az vicc. Ez, amit úgy szoktam megfogalmazni, hogy olyan ez, mintha én elmennék esküvői videósnak. Kicsit olyan. Hát nem fogok elmenni valószínű. Én egyébként nekem az a hozzáállásom, hogy én inkább éhen döglök, vagy csinálok tök mást, de ilyet nem csinálnék semmiképpen. Na mindegy, az a lényeg, hogy eddig jó hír, az új T-800-as, aki nem fog hasonlítani Arnold Schwarzeneggerre, de Arnold hasonlítani fog saját magára, de meg lesz öregedve, mint Terminátor, vagy nem tudom, hogy lesz. Szóval az új T-800-as egy fasz. Egy ilyen kopaszodó, szarfizikumó, tetovált gyökér, akiről csak reméljük, hogy tetoválást valahogy el fogják majd sminkelni a filmre. Szép kilátások. De van Star Wars hírünk is egyébként, ha már filmekről beszélünk. Van Star Wars hírünk is. De igazából az a helyzet, hogy ugye bejelentették, hogy kik lesznek a filmben, a hétben, hogy kik lesznek az új generáció, de senkit nem ismerek közülük, úgyhogy nem tudok véleményt. Hát ez valószínűleg ezek a mai új sorozatszínészek, sorozatokról majd beszélni fogunk, mert ezt a témát is kedvelitek, bár én ez annyira nem értek. Szóval ezek az új generációs sorozatszínészek, akiről szó van, és ugye mi nem nagyon ismerjük őket, ez a helyzet, mert ugye nem nézünk túl sok sorozatot, valószínűleg ismernénk őket, ha úgy lenne, de ugye egyébként a filmszínészek közül is egy csomót én nem ismerek. Más kérdés, hogy ugye mennyibe befolyásol minket az adott filmnek a sztárja. Azért megyünk-e be a moziba, mert Jason Stathamnek jön az új filmje, vagy Sylvester Stallone-nak jön az új filmje, vagy pedig bemegyünk egy filmre, mert érdekes lesz. Ez egy érdekes kérdés. Egyébként én azt hiszem, hogy maga a film érdekes, az inkább többet nyom alatban nálam legalábbis. Igen. Bár... szerintem ez lesz a döntő, mert hogyha emlékszel az eredeti Star Wars-t, amikor Lucas megcsinálta, akkor is ismeretleneket válogatott be gyakorlatilag a filmjébe. Most már nem hiszem, hogy ez a technika. most már szerintem Amerikában ismert embereket válogattak be, akik még azért normális gázsért bejönnek. Szerintem ez már benne van a dologban. Én szerintem már, amikor Ewan McGregor bekerült a második trilógiába például, már az is egy tudatos lépés volt, hogy nem mentek. Tehát szerintem ez már nem csak itt az én gondolatomról beszéltem, hogy én hogyan válogatok, de a legtöbb ember szerintem színész miatt megy be. Tényleg mondjuk Jason Statham filmeket nem azért fog megnézni, mert elolvasom a sztorit, és hogy milyen jó, hanem valószínűleg Jason Statham miatt nézem meg, de amúgy például, hogy mondjak egy ellenpéldát, el tudok képzelni olyan Arnold Schwarzenegger filmet, amit Arnold Schwarzenegger neve ellenére nem néznék meg, mint ahogy nem nézte meg egy csomó filmét, mert úgy gondoltam, hogy ezek szarok, és valószínűleg nem is tévedtem nagyon. Hát igen, mint például az utolsó néhány filmjét, illetve a Junior? Igen, a visszatérés előtti utolsó filmét. Na, ha már Arnoldot szóba hoztuk, hát beszarás, kapjátok elő a YouTube-ot, és keressétek meg a Total Body Workout című zenés edző videónak a YouTube-ra felhackelt verzióját, vagy lehet, hogy csak trailer van, nem tudom, beszarás. Let's start our special program of resistance training without weights. Push-ups. My method of doing push-ups between two chairs will give your chest the ultimate workout. Place your hands on two chairs shoulder width apart and your feet on a bed or on a table. The reason for doing push-ups between two chairs is it will give your chest the ultimate stretch. Get into the upright push-up position and I will count out 30 push-ups. If you are a beginner, stop at 10. If you are an intermediate, stop at 20. If you are an advanced, continue on to 30. Ready? 1, 2, 3. Stretch all the way down. 5, 6, 7. And concentrate on your chest. 10, 11, 12, 13, 14. And keep going. 16, 17, 18. Keep pressing, keep pressing. Up, down, up, down, up, down, up, down. 5 more. Up, down, up, down, up, down, up, down. And one big one. Yes. Hát Arnold 80-as évek elejé foszzenére teljes kurva üzemmódba nyomja a Jane Fonda aerobik jellegű testépítő edzés dolgokat. Tehát 80-as évekbeli divatos szinti popzene. Nem kaptál sokkot, amikor ezt megláttam? De egy kicsit, de szerencsére igazán látni nem láttam, csak hallottam. Meg ugye tudtuk? Hát tudjuk, hogy ilyen volt. És igazából akkor már elég szarul nézett ki így magához képest. Ez az egyik szempont, a másik szempont, hogy ugye próbáltak akkor már mainstreambe menni, ő akkor már Kennedy család tagja volt. Egy ilyen mindenki számára elfogadható, univerzális. Tehát ugye, amit a filmekben is csinált az akcióhősből, abból kezdett egy ilyen konszolidálódott valaki lenni. Ha Arnold életrajzát elolvastátok, akkor tudni kell róla, hogy ő azért nagyon hamar felhúzta a kasmír pulóvert magára, és mindent eldobott, ami volt előtte. Lehet, hogy nem is volt előtte valami, lehet, hogy nem is volt előtte olyan egyénisége, nem tudom, hanem ő belesimult ebbe a közegbe, mert ő a felső 10 000-be akart kerülni, és bele is simult ebbe a közegbe teljes mértékben, amit elvártak tőle, a színházba kell járni, mert akkor fognak ők elismerni, akkor a színházba járok, az, hogy most éppen rühellem, mint a szart, az nem számít, úgy csinálok, mintha nem így lenne. Szóval arról sajnos ilyenben nem volt egy kifejezetten szilárd jellem, de hát neki a célja más volt, az volt a célja, hogy maga sok pénzt keressen, meg legyen belőle valaki, és ha ennek ez az eszköze, akkor ez az eszköze, annak elején nekem ez nem tetszik, de ez az én saját bajom. Ez olyan, mintha mi most belesimulnánk a buzi kategóriába, és azt mondanak mostantól, hogy ez jó. De nem hát mondjuk, erre nem fog sor kerülni, azt hiszem. Nem mondjuk, igen, tehát erre megint az éhendőglés tudom mondani, ez van. Tehát vannak dolgok, amiben hiszek, én úgy gondolom, hogy vannak dolgok, amit az embernek tudnia kell, hogy ez most jó, vagy ez rossz, ezt talán úgy hívják, hogy morál, és én amiben nem hiszek, azzal nem foglalkozom, és senkit nem fog átvágni azzal, hogy olyan dolgokat mondok neki, amiben nem hiszek. Tehát én nem akarok hazudni senkinek magyarul. De hagyjuk, hogy én mit akarok csinálni, nyomjuk be egy kis Robert Tappert, aki azért érdekes, mert tipikus 80-as évekbeli, vagy 90-es eleje ilyen... 80-as években ő ott volt azért erősen. Szerintem ez a szám is konkrétan a 80-as évekből van, a Look Me Up. Igen, és ez ilyen, nem is tudom, hogy milyen zene. Rengeteg filmzene volt akkoriban hasonló. Ő konkrétan sokszor dolgozott Stallone-val, például ő csinálta az Angel of the City című számot a Cobra alá. Igen. Az Angel of the City-t a Cobra alá, ez konkrétan az ő száma. Ezt akartam kérdezni, hogy ami a minek a betétdala, de akkor előtte a Cobra alá, igen. De most a Look Me Up jön.